Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 30 marca. Przed chwilą piknęła godzina 8. Pora na serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Artur Ewertowski. Szef mazowieckiej komendy wyjaśnia pomyłkowe przeszukanie domu pod Sochaczewem. W brutalnej akcji policji ucierpiała reporterka Trójki. Jedni już wyruszyli w drogę, inni dopiero wyruszą. Rozpoczęła się też policyjna akcja Bezpieczna Wielkanoc. Moskwa powtarza, odpowiemy symetrycznie wszystkim krajom, które wydaliły rosyjskich dyplomatów. Już trwa postępowanie wyjaśniające w sprawie akcji policji w Sochaczewie pod Radomiem. A funkcjonariusze wdarli się przedwczoraj do domu reporterki Trójki Anny Rokicińskiej. Bez nakazu przeprowadzili rewizję, byli agresywni, relacjonuje nasza redakcyjna koleżanka. Zakuli mnie przy dzieciach w kajdanki, prawie rzucili na ziemię. Wyrzucono mi wszystkie rzeczy z szafy, zrobiono tam kipisz potworny, naniesiono błota do domu. A świadkami tych wydarzeń były dzieci. Okazało się, że doszło do pomyłki. Policjanci wkroczyli w związku z podejrzeniem wyłudzania kredytów. Nie znali jednak nazwiska poszukiwanej osoby. Wiedzieli tylko, że ma na imię Anna i mieszka w okolicy w remontowanym domu. A to jaki był przebieg wydarzeń i jak zachowywali się funkcjonariusze, będzie na pewno zbadane w kontroli, zapowiada rzeczniczka mazowieckiej komendy Katarzyna Kucharska. Dla wyjaśnienia tej sprawy decyzją komendanta wojewódzkiego policji w Radomiu wszczęte zostało w tej sprawie postępowanie wyjaśniające. Funkcjonariusze uczestniczący w akcji przeprosili już za swoje zachowanie. A znowu wzmożone patrole i kontrole. Ruszyła akcja Bezpieczna Wielkanoc. Policja zapowiada przede wszystkim eliminowanie z ruchu piratów drogowych. Na drogach wyjazdowych z dużych miast dziś należy się spodziewać wyjątkowego tłoku, ale ci, którzy chcieliby potem w trasie próbować nadrobić czas poprzez zbyt szybką jazdę, może zaskoczyć policja. Nie dajcie nam szansy, żebyśmy mogli wypisać mandat za nadmierną prędkość. Mówi Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Jak tłumaczy policjant, nadmierna prędkość przy wypadku generuje więcej obrażeń u podróżnych, a wielu z nich nie daje szans na przeżycie. Mniejsza prędkość, większa możliwość zauważenia pojazdu, który się zbliża, większa możliwość zauważenia pieszego, który się zbliża, więc większa możliwość odpowiednio wczesnej reakcji na to, co się dzieje na drodze. Akcja policji potrwa do końca świątecznego poniedziałku. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Rosja wydala 60 amerykańskich dyplomatów i zapowiada, że podobne środki zastosuje wobec wszystkich państw, które wcześniej wyrzuciły rosyjskich dyplomatów w ramach solidarności z Wielką Brytanią. Jest ich blisko 30. Maciej Jastrzębski. Jak poinformował Sergiej Ławrow, w pierwszej kolejności retorsje dotknęły Stany Zjednoczone, które do 5 kwietnia mają wycofać z Rosji 60 swoich dyplomatów i zamknąć konsulat w Petersburgu. W stosunku do pozostałych krajów także wszystko będzie jak w lustrze, jeśli chodzi o liczbę ludzi, którzy będą wyjeżdżać z Federacji Rosyjskiej z dyplomatycznych misji. Sergiej Ławrow poinformował, że Rosja wyszła z inicjatywą zwołania sesji Rady Wykonawczej Organizacji do Spraw Zakazu Broni Chemicznej. Liczymy, że nasi zachodni partnerzy nie uciekną od uczciwej rozmowy. Inaczej to będzie kolejnym potwierdzeniem, że wszystko, co się dzieje, jest zaplanowaną prowokacją. Wcześniej rosyjski minister zapowiedział, że brak odpowiedzi ze strony Wielkiej Brytanii na wezwanie do zaprezentowania dowodów winy Rosji zostanie potraktowane przez Moskwę jako potwierdzenie, iż za zamachem na Siergieja Skripala i jego córkę stoją brytyjskie służby. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 9 milionów ton jedzenia rocznie wyrzucają do kosza Polacy. Przeciętna polska czteroosobowa rodzina marnuje średnio żywność o wartości 2,5 tysiąca złotych. Dlatego konsorcjum kilku instytucji chce dokładnie zbadać ten problem. Zapytamy o to zarówno konsumentów, jak i sieci handlowe oraz producentów, zapowiada prezes Federacji Polskich Banków Żywności Marek Borowski. Po to wszystkie te badania, żebyśmy po pierwsze zdiagnozowali wszystkie miejsca, gdzie żywność się marnuje, zastanowili się, jak wypracować model, który pozwoli na zagospodarowanie tej żywności na cele społeczne. Po badaniach zostanie zorganizowana kampania informacyjna. Cel jest jeden, uświadomić Polakom, jak ograniczyć marnotrawstwo. W prosty sposób wskazuje wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. Kiedy wybieramy się na zakupy, sami możemy jako konsumenci do tego się dobrze przygotować, zrobić listę. Na świecie wyrzuca się 1,3 mld ton żywności rocznie, a w Europie 90 milionów ton. Ze statystyk ONZ wynika, że co 5 sekund na świecie z głodu umiera jedno dziecko, to 20 tysięcy dzieci dziennie. A liczba głodujących wzrosła w ciągu ostatniego roku o 40 milionów. Wielki Piątek to w Kościele Katolickim i Kościołach Protestanckich czas powagi, smutku, żałoby. Jezus modli się na krzyżu. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Dlatego Wielki Piątek nie ma mszy świętej. Po to, żebyśmy odkryli tajemnicę krzyża. Wyjaśnia franciszkanin ojciec Andrzej Prugar. Wieczorem centralną drogę krzyżową poprowadzi w Warszawie kardynał Kazimierz Nycz. W związku z tym będą zmiany w organizacji ruchu w rejonie Starego Miasta i krakowskiego Przedmieścia. Wierni wyruszą sprzed kościoła akademickiego Świętej Anny na krakowskim Przedmieściu o 20:00 i przejdą ulicami Miodową, Senatorską przez Plac Teatralny, Wierzbową, Plac Piłsudskiego do krakowskiego Przedmieścia. A autobusy pojadą innymi trasami. To był serwis Trójki. I podobnie jak godzinę temu w studiu Michał Olszański i sport. Dzień dobry. Piąty mecz i upragnione czwarte zwycięstwo na wagę Mistrzostwa Polski. GKS Tychy na własnym lodzie pokonał katowickie GKS 2-1 po dogrywce i po raz trzeci w historii klubu zdobył mistrzostwo. Obrońca ekipy z Tychów, Mateusz Bryk, ma swoją teorię, dlaczego to Tychy są mistrzem. Wygrał zespół chyba, który bardziej chciał, bo przeważaliśmy w całym meczu. Ale udowodniliśmy, że mamy naprawdę drużynę z dobrymi umiejętnościami na wysokim poziomie, co zresztą było widać. A że bramki nie wpadały, to wiedzieliśmy, że to będzie kwestia czasu. No i pokazaliśmy to w dogrywce. Tenisowy turniej w Miami dobiega końca. Zacięte pojedynki półfinałowe pani oglądał Jan Pachlowski. Wiktoria Azarenka miała znakomitą passę podczas turnieju w Miami. Do pojedynku Sloane Stephens wygrała na tych zawodach 11 kolejnych spotkań. Po pierwszym secie była blisko odniesienia kolejnego 12 triumfu. Białorusinka wygrała 6-3. Świetnie zaczęła też drugą partię, w której prowadziła 2-0. To jednak Amerykanka wygrała 6 kolejnych gemów. Dominację potwierdziła w decydującej odsłonie, wygrywając do jednego. Co ciekawe, Sloane Stephens, gdy wcześniej dochodziło do finału któregoś z turniejów, to zawsze go wygrywała. O zwycięstwo na Florydzie zagra złotyszką Jeleną Ostapienko, która zakończyła piękną przygodę kwalifikantki Amerykanki Collins, wygrywając w dwóch setach 7-6, 6-3. Z Miami Jan Pachlowski. W turnieju męskim Aleksander Zwieriew awansował do półfinału. Reprezentant Niemiec pokonał Chorwata Borny Coricia 6-4, 6-4. Następnym rywalem Zwieriewa będzie Hiszpan Pablo Carreno Busta. W drugim meczu półfinałowym Argentyńczyk Juan Martín del Potro zagra z Amerykaninem Johnem Isnerem. Jest też polski akcent tenisowy. Oto 20-letnia Magdalena French awansowała do półfinału tenisowego turnieju we francuskim Croissy-Beaubourg. W ćwierćfinale Polka pokonała Rosjankę Vitalię Diaczenko 7-5, 7-6. W Chorzowie odetchnęli z ulgą. Wczoraj ruch spłacił zaległe zobowiązania licencyjne wymagane przez PZPN, a miał na to czas do jutra. Komisja do spraw licencji klubowych PZPN-u wcześniej nałożyła na ruch 6 ujemnych punktów z zastrzeżeniem, że jeżeli zobowiązania zostaną spłacone w terminie, kara zostaje zmniejszona do 1 punktu. Mimo dopisania 5 punktów ruch jest nadal na ostatnim miejscu w pierwszej lidze, ale strata do lokaty oznaczającej grę w barażach to tylko 4 punkty. Kuba Przygoński z belgijskim pilotem Tomem Kolsulem jadący Mini Cooperem zajęli drugie miejsce w sześcioetapowym Abu Dhabi Desert Challenge, trzeciej rundzie Pucharu Świata w rajdach terenowych. Wygrał Czech Martin Prokop. Podium uzupełnił Rosjanin Władimir Wasiliew. W klasyfikacji Pucharu Świata Przygoński jest wiceliderem ze stratą 9 punktów do Prokopa, a następna runda za 3 tygodnie w Katarze. Na północy, wschodzie i południowym wschodzie dużo chmur, miejscami deszcz, a na północy także deszcz ze śniegiem. Wysoko w Karpatach śnieg, na pozostałym obszarze kraju trochę słońca i trochę chmur. Temperatura Koszalin 4 stopnie, Gdańsk 5, Olsztyn, Suwałki 6, w Szczecinie, Białymstoku i Zakopanem 8, Bydgoszczy 9, Poznań, Łódź, Rzeszów 10, w Warszawie, Kielcach, Katowicach i Krakowie 11, we Wrocławiu 13. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zapraszam na wyjątkową godzinę prawdy z udziałem Ewy Błaszczyk. I zmartwychwstanie, i to, że się budzi przyroda, ma dla mnie kolosalne znaczenie takiego odświeżenia, że coś się robi od nowa. Bardzo czekam na ten moment i zawsze chcę wyrzucić pół domu. Będziemy rozmawiali o tym, co najważniejsze w życiu i o tym, jak dokonać czegoś, co wydaje się być niemożliwe. Odpowiedz sobie na pytanie, chcesz żyć czy nie? Tak, no jak tak, no to wstań i coś rób. Godzina prawdy, dzisiaj po godzinie 12:00 zapraszam Michał Olszański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Ireneusz polecają. Saturn zapłaci za twoje zakupy świąteczne. Za każdy 1000 zł wydane na zakupy w Saturnie dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej do Piotr i Paweł lub na e-myślnik piotripaweł.pl. Sprawdź na saturn.pl. Saturn, technologia tak ma. Stworzyłeś nową technologię albo ją kupiłeś? Chcesz ją wdrożyć i oferować nowe, lepsze produkty i usługi? Złóż wniosek o premię technologiczną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Banku Gospodarstwa Krajowego. Sfinansujemy do 70% Twojej inwestycji nawet do 6 milionów złotych. Spłacasz mniej niż pożyczasz. Szczegóły na bgk.pl. Zakładka kredyt na innowacje technologiczne. Masz czas do 24 maja. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Już teraz w Lidlu. Bogata oferta dwustronnej pościeli ze 100% bawełny Ranforce. W trzech rozmiarach do wyboru. Komplet pościeli już od 44 zł. A do tego piżamy w super cenach. Lidl. Co tydzień coś nowego. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład Lenovo K5, ekran 5 cali za jedyne 399. iPhone 8 taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Does she love me with her heart? I'd like to know, I'd like to know if she needs me as she did at the start. I'd like to know, I'd like to know. Does she feel the same way now? I'd like to know, I'd like to know if she wants me as before. I'd like to know, I'd like to know. I will wait for her, and I'll pray for her, and I'll hope that she'll return. While I pray for her, while I wait for her, this heart of mine will yearn. Does she love me with her heart? I'd like to know, I'd like to know if she needs me as she did at the start. I'd like to know, I'd like to know if she wants me as before. I'd like to know, I'd like to know. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, minister Jacek Sasin, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Dzień dobry Państwu. Poseł Prawa i Sprawiedliwości także. Tak, także. I właśnie na stronach Prawa i Sprawiedliwości pojawił się program obchodów 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej. O 15.30 będzie odsłonięty pomnik ofiar katastrofy. Potem kamień w miejscu, gdzie stanie pomnik świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Potem przemówi Jarosław Kaczyński, a także prezydent Andrzej Duda. Czy to są uroczystości o charakterze państwowym? Tak. To są uroczystości o charakterze państwowym. One tak już od 3 lat właściwie w tym charakterze się odbywają. Organizatorem jest minister kultury i dziedzictwa narodowego. Natomiast w tym roku dodatkowo w wpisuje się w tą uroczystość odsłonięcie pomnika, który nie jest przedsięwzięciem państwowym, jest przedsięwzięciem społecznym, społecznego komitetu, który zawiązał się chyba dobre 3-4 lata temu, aby właśnie ten pomnik mógł powstać. Czy na uroczystość odsłonięcia pomnika zostaną zaproszone rodziny ofiar katastrofy? Tak, oczywiście do wszystkich rodzin kierujemy te zaproszenia. One są kierowane zarówno bezpośrednio do członków rodzin, jak i tą drogą również, bo nie mam pewności, bo jesteśmy inicjatywą społeczną na tyle, na ile możemy zidentyfikować wszystkie adresy. Staramy się to zrobić z wielką dokładnością, żeby nikogo nie pominąć, ale gdyby się okazało, że nie będziemy w stanie dotrzeć do wszystkich, to również tą drogą zapraszam wszystkie rodziny. Jest naszą wielkim pragnieniem i intencją, aby w tym momencie doszło do takiego zjednoczenia przy tym pomniku ofiar, wszystkich ofiar tych, którzy zginęli w Smoleńsku, zjednoczenia rodzin tych naszych bohaterów, którzy ponieśli wtedy śmierć, niezależnie od tego, jakie poglądy, jakie światopoglądy nas dzielą na co dzień, w tym momencie powinniśmy być wszyscy razem. Czyli powtórzmy jeszcze raz, intencją było organizatorów dotarcie do wszystkich tak i jest. Osobiste zaproszenie. Tak jest, to jest taka intencja, te zaproszenia wysyłamy cały czas, jeszcze kilkanaście dni, 10 dni tak naprawdę do tego momentu. Mam nadzieję, że uda nam się wszystkich osobiście zaprosić. Wielkanoc to jest tradycyjny czas zawierania rozejmu. Wczoraj ogłoszono rozejm w Donbasie. Tymczasem Polska, zgodnie z powiedzeniem, chcesz pokoju, gotuj się do wojny, zbroi się, podpisuje umowę na dostawę amerykańskich zestawów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot. Cena 4 750 000 000 dolarów. Taniej się nie dało, panie ministrze? No widać, się nie dało. To i tak jest taniej niż pierwsze takie wyliczenia zakładały. Natomiast myślę, że warto powiedzieć, że bezpieczeństwo nie ma ceny. My na czym, ale na tym nie powinniśmy oszczędzać. Oczywiście trzeba każdą złotówkę oglądać i każde euro oglądać tutaj z każdej strony, tak żeby za te pieniądze, którymi dysponujemy, jak najlepiej wyposażyć naszą armię, ale powiedzmy może tak, no to jest system, który nie jest takim normalnym systemem rakietowym, to jest coś, co jest bronią zupełnie nowej generacji. My nabywamy najnowszy model tego systemu rakietowego, taki, którym poza Stanami Zjednoczonymi dzisiaj nikt nie dysponuje. Polska będzie pierwszym krajem, który tą właśnie najnowszą wersję będzie mogła mieć w swojej armii. A Rumunii kupili gorsze? 15 krajów w tej chwili rzeczywiście poza Stanami Zjednoczonymi. Ale ostatnio Rumunii podpisali umowę. I każda z tych transakcji oczywiście dotyczy tego systemu, który jest cały czas modernizowany i cały czas udoskonalany. I ta wersja, którą my kupujemy, to jest ta najnowsza wersja, której w tej chwili używają tylko Amerykanie. Bezpieczeństwo kosztuje, ale były minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak mówi, że jest koszmarnie drogo. Jak jest koszmarnie drogo, to może na inne wydatki. Zabraknąć. Offset jest mizerny. Wszystkie korzyści odłożone na drugą fazę. Czy dziwi mnie to, że rozumiem, że minister Siemoniak, tak? Pani jego przywołuje, tak? Dziwi mnie to. Krytyków jest więcej, ale ja rozumiem, cytuję byłego ministra. Ja rozumiem, że politycy opozycji w każdym obszarze muszą udowodnić, że są totalną opozycją. Dziwi mnie bardzo ta wypowiedź ministra Siemoniaka, bo to pokazuje, że taka rzecz święta właściwie dla nas wszystkich, jak bezpieczeństwo, również nie jest wyjęta spod tej wojny politycznej. Oczywiście można powiedzieć tak, no możemy armię naszą wyposażać tanio, no to możemy ją wyposażyć w dzidy, łuki, prawda, wtedy będzie rzeczywiście tanio, nie będziemy wydawać tych miliardów, no tylko czy o to chodzi w tej chwili? Naprawdę my musimy dysponować, leżymy w takim miejscu w Europie i w świecie, w miejscu newralgicznym, to w końcu na naszym terytorium jest ten tak zwany przesmyk suwalski, który przez ekspertów jest uważany za absolutnie newralgiczne miejsce, jeśli chodzi o bezpieczeństwo całej Europy i my musimy mieć tego tego świadomość i musimy inwestować we własne bezpieczeństwo. Jeśli chodzi o sojusze, NATO, wspólna polityka obronna europejska, ale również wyposażenie polskiej armii. Nie chcę tego ciągnąć, ale i dzidy, i łuki można kupić taniej i drożej. No tak, ale na pewno można kupić je taniej niż rakiety Patriot. Tylko tak naprawdę do czego nas prowadzi ta dyskusja? No, my mamy dzisiaj pieniądze na najnowsze systemy, bo przypomnę, że przeznaczamy 2% PKB na obronność. Jesteśmy zresztą jednym z liderów państw NATO i Unii Europejskiej, którzy rzeczywiście takie środki adekwatne do naszych możliwości przeznaczamy. Byliśmy za to chwaleni również przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, więc powinniśmy te pieniądze dobrze wykorzystywać. Zostawmy już ten temat. Czy list amerykańskich kongresmenów do premiera Morawieckiego może ukierunkować pracę nad ustawą reprywatyzacyjną, panie ministrze? Znaczy ja myślę, że prace nad ustawą reprywatyzacyjną powinny przebiegać nie pod wpływem jakichkolwiek podpowiedzi z zagranicy, tylko powinny wypływać z naszego przekonania, jak ta sprawa ma być uregulowana. I tutaj jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, bo z jednej strony jest takie oczekiwanie i również ten list to oczekiwanie wyraża, żeby jak najszerszy krąg osób objąć tymi regulacjami. Przede wszystkim chodzi o Żydów, którzy nie są polskimi obywatelami. No tak, ale to jest też sprawa dziedziczenia. Pewnie nie tylko dotyczy to przecież Żydów, no różnych pewnie innych również osób, różnych narodowości, które są być może spadkobiercami polskich obywateli, którzy stracili swoje majątki, a z drugiej strony ograniczają nas możliwości finansowe. Powołanie się na deklarację z Terezina. Zgoda. Tylko nie możemy abstrahować od możliwości finansowych dzisiaj polskiego państwa. Stawiam tezę taką, że gdybyśmy chcieli rzeczywiście oddać, a jeszcze w pełnym wymiarze, a nie w jakiejś części, tak jak pierwotny tekst tej ustawy proponował, wszystkim wszystko, co zostało utracone, to polskie państwo po prostu takiego wydatku nie udźwignie. Pierwotny tekst ustawy proponował... Proponował 30% rekompensatę dla tych bezpośrednich spadkobierców w prostej linii, to też bardzo ważne, którzy dzisiaj są obywatelami polskimi. To jest istotne zawężenie osób, które mogłyby starać się o rekompensatę z tytułu tej ustawy. Zawężenie, które jak widzimy chociażby po tym liście, który pani przywołała, no nie znajduje akceptacji szerokiej międzynarodowej. My się musimy zastanowić dzisiaj, w którym kierunku w ogóle pójść. Ten projekt został odesłany do ponownego rozpatrzenia. No właśnie dlatego, że on pod tym względem budził pewne wątpliwości prawne, czy takie zawężenie chociażby prawa dziedziczenia, czy sprowadzenie, czy jakby wskazanie wprost w ustawie, że kwestia obywatelstwa dzisiaj ma być kwestią przesądzającą w sytuacji, kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej i zobowiązaliśmy się chociażby równo traktować obywateli innych krajów Unii Europejskiej, czy tak samo ich traktować jako obywateli polskich. Czy to nie będzie powodowało właśnie zarzutu, że ta ustawa jest niezgodna z prawem międzynarodowym, ale również z prawem polskim? Musimy to wszystko bardzo dokładnie przeanalizować. A w ogóle jest wola załatwienia tego problemu? Wola załatwienia problemu jest, natomiast pozostaje otwarta kwestia, jaki ma być sposób załatwienia tego problemu. Żałuję, że ten problem nie został załatwiony przez 20 kilka lat. No, mielibyśmy być może to już za sobą. Dzisiaj nasi oponenci, chociaż mówiliśmy, że dzisiaj Wielki Piątek, żeby się, że tak powiem, być miłosiernym dla naszych oponentów politycznych. No właśnie, dlatego ja bardzo spokojnie tylko o tym powiem, że nasi oponenci, którzy dzisiaj nas krytykują i wzywają tak ostro do tego, żebyśmy podjęli ten temat i go wreszcie rozwiązali, mieli 8 lat na to, żeby tę kwestię załatwić i nic w tej sprawie nie zrobili. W związku z tym niech nam dadzą czas na to, abyśmy spokojnie do tej kwestii podeszli. Czy panie ministrze, premier odpowie na ten list w jakiś sposób? Czy może już odpowiedział? Pani redaktor, niejako list, na który trzeba odpowiadać, tylko raczej jako pewien wyrażenie pewnej woli, którą odnotowaliśmy, bo przyjęte zostało to do wiadomości. Natomiast powtórzę jeszcze raz, no to też nie jest tak, że my mamy kształtować nasz system prawny i nasze ustawy pod wpływem opinii nawet bardzo szacownych osób z zagranicy. No my musimy sami sami tutaj wypracować decyzję, która będzie dla nas bezpieczna, jako dla państwa i jako dla społeczeństwa, czyli nie będzie nas narażać na jakieś perturbacje czy konflikty międzynarodowe, będzie sprawiedliwa dla tych, którzy utracili majątki, a z drugiej strony nie będzie nas rujnować jako społeczeństwa, które dzisiaj w ogromnej większości już społeczeństwem jest, które nie ponosi odpowiedzialności żadnej za te fakty, które ta ustawa miałaby dzisiaj, te krzywdy, które miałaby wyrównywać. No, dobrze, Platforma zażądała... Dzisiaj młodzi ludzie mieliby płacić, no, te pokolenia miałyby płacić za to, że komuniści odebrali majątki bardzo wielu osobom w Polsce. No, to po prostu nie jest chyba do końca sprawiedliwe. Ale jakaś ustawa powinna być, nie wiem, może 10%, prawda, żeby dlatego też pracujemy, nad tym rozwiązaniem, ale co nagle to po diable, pani redaktor. No musimy naprawdę do teraz tego... Teraz to już trudno powiedzieć, musimy, że to jest nagle. No oczywiście, jeśli weźmiemy 20 kilka lat, no to ma pani rację. Natomiast no, my rządzimy od 2 lat i ten problem od 2 lat intensywnie nad nim pracujemy. No, ten epizod wtedy, kiedy nie mieliśmy większości, chociaż staraliśmy się rzeczywiście realizować nasz program, to było rzeczywiście już wiele lat temu. Czy Prawo i Sprawiedliwość, czy władza z otwartą przyłbicą przedstawi informację, o którą prosi opozycja, która chciała nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu, ale nadzwyczajnego nie będzie, ale być może będzie informacja na zwyczajnym posiedzeniu, a chodzi o informację premiera Morawieckiego o działalności najważniejszych osób w służbach i informacja ministra Zbigniewa Ziobry o transferach finansowych i niejasnych powiązaniach pomiędzy spółką Srebrna a spółkami na Cyprze. Czy tę sprawę warto wyjaśnić, czy... Panie Radny, ja się uśmiecham, bo sam ten wniosek, opozycja jest tak nieudolna i tak bardzo wyraźnie obnaża swoje intencje w tej sprawie, że trudno poważnie ten wniosek traktować. No składa wniosek o zwołanie posiedzenia Sejmu zaraz po świętach, kiedy nawet z przyczyn proceduralnych zapisanych w regulaminie Sejmu nie jest możliwe zwołanie posiedzenia w tym okresie, nawet gdyby była pełna wola, żeby to zrobić. Meritum. Natomiast jeśli chodzi o meritum, no to trudno z tego wniosku wywnioskować o co tak naprawdę chodzi, o jaką działalność najważniejszych osób w służbach specjalnych chodzi. Jeśli są takie oczekiwania... Zostało to napisane. No właśnie chyba nie do końca, natomiast też chyba autorzy tego wniosku powinni sobie zdawać sprawę również z tego, że są mechanizmy dzisiaj, że jeśli chcą takie informacje uzyskać, to po pierwsze jest coś takiego jak informacja bieżąca w Sejmie, na każdym posiedzeniu Sejmu. I tak to się tak może jest. Odbyć, to ja tak o tym powiedziałam. Tylko jest informacja, każdy klub może zgłaszać pytania w sprawach bieżących. Czy Prawo i Sprawiedliwość będzie uciekać od tego tematu, czy nie? Ale my nie uciekamy od żadnych tematów. My chętnie z otwartą przyłbicą na każdy temat będziemy się wypowiadać. No i jak mówię, w normalnym trybie, natomiast nie pozwolimy na to, żeby opozycja próbowała robić polityczny teatr w tej sprawie, bo ten wniosek dokładnie jest po to zrobiony. On nie jest tymczasem po to, żeby cokolwiek wyjaśnić, uważa... tylko żeby, tak powiem, sam wniosek był elementem takiego politycznego sporu. Tymczasem opozycja uważa, że politycznym teatrem było zatrzymanie Jacka K., byłego wiceministra finansów, w związku z aferą hazardową. Znaczy, ja rozumiem, że opozycja każde działania służb, które służą rozliczeniu ludzi poprzedniej władzy, będzie tak traktować. No to jest taka linia obrony, którą Platforma przyjęła. Nieskuteczna chyba. Natomiast ja powiem tak, ja się spotykam z bardzo wieloma ludźmi, bo staram się, mimo że pracuję rzeczywiście dzisiaj w kancelarii premiera, to staram się mieć ten ciągły kontakt z wyborcami i ciągle słyszę od wyborców oczekiwanie, że wreszcie te afery rządów PO-PSL zostaną skutecznie wyjaśnione. Tak, który był uważany przez tychże przestępców za pisiora. Pani redaktor. Niezłomnego pisiora, którym się nie da przekupić. Ja nie wiem, skąd pani ma takie informacje. Jak przestępcy go uważali. Natomiast ja mam innego rodzaju na przykład informacje, czy opinie, no bo to mówimy bardziej o opiniach, które wyniosłem chociażby z posiedzeń Komisji Finansów Publicznych, gdy pracowaliśmy nad ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej, gdzie celnicy, przedstawicieli tego środowiska, związkowcy skupiające celników, bardzo często to mówili, że w czasach, kiedy pan minister Kapica był ministrem, nie pozwalano ścigać przestępców. Nie pozwalano ścigać przestępców, czyli podejmowano kierownictwa Ministerstwa Finansów, wpłynęły, pani redaktor, polecenia, żeby nie ścigać przestępców. I to musi być wyjaśnione. Idą święta, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego na te święta. Święta, nie zapominajmy, radosne, żeby tej radości nam w te święta i po świętach nie brakowało. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Mega mocne promocje w sklepach Euro. Setki produktów w wyjątkowych cenach. Na przykład okazja dnia. Laptop HP Windows 10 za 990. Sprawdź promocje w sklepach Euro i na euro.com.pl. Rozmawiamy z aktorką Małgorzatą Pienkowską. Małgosiu, ostatnio o tobie głośno także z uwagi na twoje występy w reklamach. Rzeczywiście miałam propozycję, ale podjęłam się udziału w reklamie Pozytivum. Dlaczego Pozytivum? Wiesz co? Bo to naprawdę bardzo dobry produkt na uspokojenie. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Nie reklamowałabym produktów, w które nie wierzę. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I oto, proszę państwa, zrobiła się 8.30, czyli Artur Ewertowski przedstawi skrót informacji. To będą uroczystości o charakterze państwowym. Wszystkie rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej dostaną zaproszenie. Tak szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin mówi o obchodach 10 kwietnia. W salonie politycznym Trójki odniósł się też do kwestii zakupu patriotów za blisko 5 miliardów dolarów. To i tak taniej niż pierwsze wyliczenia, a bezpieczeństwo nie ma ceny, stwierdził. Prace nad ustawą reprywatyzacyjną nie powinny przebiegać pod wpływem zagranicznych podpowiedzi, ale naszego przekonania. Tak z kolei odniósł się do listu amerykańskich senatorów w tej sprawie. W połowie kwietnia mają zakończyć się prace nad nowym programem antysmogowym. Zgodnie z nim ocieplenie domów będzie wiązało się z wymianą pieców, poinformował minister środowiska Henryk Kowalczyk. Wysokość dotacji będzie uzależniona od tego, ile zarabiają właściciele budynków. Więcej dostaną ci najubożsi. Zaznaczył jednak, że w sprawie podatkowej ulgi inwestycyjnej trwają jeszcze rozmowy z Ministerstwem Finansów, ale ogólna zgoda na takie rozwiązanie jest. Dwie osoby ranne po zderzeniu ciężarówki z busem, którym jechało 18 osób. Do wypadku doszło na Krajowej 44 we Włosienicy w Małopolsce, informuje policja. Jedna osoba trafiła do szpitala i przypominamy, że dzisiaj na drogach są wzmożone patrole policji. Trwa akcja Bezpieczna Wielkanoc. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Zakupy na Wielkanoc mogą być w tym roku droższe niż w ubiegłym, ale tylko nieznacznie. Jak szacuje Instytut Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w tym roku za wielkanocny koszyk produktów spożywczych przeciętnie zapłacimy więcej o 2-3%, czyli o niecałe 14 zł. W rozmowie z Polską Agencją Prasową ekonomistka Instytutu Krystyna Świetlik wyjaśnia, że w ostatnich miesiącach nastąpiło spowolnienie rocznej dynamiki wzrostu cen żywności, dzięki czemu wzrost cen w koszyku jest niewielki. Towarowy przewoźnik PKP Cargo chce zwiększyć udział w krajowym rynku do 60% w ciągu kilku lat. W tym roku, w roku ubiegłym, było to nieco ponad 50%. Prezes spółki Czesław Warsewicz powiedział, że PKP Cargo traciło udziały w tym rynku do 2016 roku. Udało się tę tendencję zahamować w 2017 z niewielkim wzrostem w tym zakresie. W 2018 planujemy znaczny już jego wzrost. Prezes PKP Cargo dodał, że spółka chce umacniać swoją pozycję także na rynku międzynarodowym. Jeżeli jesteśmy liderem przewozów europejskich, dzisiaj zajmiemy, powiedzmy, drugie miejsce w rynku europejskim, tą pozycję chcemy umacniać i rozwój międzynarodowy jest również dla nas bardzo ważny. W tym roku spółka na inwestycje przeznaczy ponad 1 mld zł. Większość Amerykanów nie dba o bezpieczeństwo w internecie i nadal chce używać Facebooka. To wnioski z badania, które przeprowadzono po doniesieniach medialnych, że firma Cambridge Analytica, zajmująca się politycznym doradztwem, uzyskała dane o milionach użytkowników portalu społecznościowego. W badaniu zapytano internautów m.in. o to, czy i jak w ostatnim czasie starali się zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci. 86% ankietowanych przyznało, że w ostatnim miesiącu nie zmieniało danych do logowania na Facebooku, Twitterze lub innym z portali społecznościowych. 78% badanych nie używa bezpiecznego trybu prywatnego w przeglądarkach. 96% ankietowanych stwierdziło, że w urządzeniach mobilnych nie korzysta z aplikacji, które szyfrują dane i gwarantują większe bezpieczeństwo. 17% badanych zakleja kamery w telefonach i komputerach, by nie być podglądanym w razie przejęcia kontroli nad urządzeniem przez obcą osobę. Z badania Ipsos wynika też, że mimo afery Cambridge Analytica, Facebook jest nadal najpopularniejszym z mediów społecznościowych w Stanach Zjednoczonych. Chicago, Piotr Orłowski, Polskie Radio. Sondaż wykonała firma Ipsos dla agencji Reutera. Po 9 w Trójce audycja Winien i Ma. Gośćmi Wojciecha Surmacza będą m.in. minister finansów Teresa Czerwińska i prezes PKP SA Krzysztof Mamiński. Bardzo dziękuję za list pani Wandzie z Wiednia i wszystkim innym państwu, którzy w tym czasie, kiedy nie było nas na antenie, nadsyłali różne życzenia, niewielkanocne, miłe słowa. A w prognozie też będzie na temat, ale za chwilę. Na północy, wschodzie i południowym wschodzie będzie pochmurno, miejscami deszcz. Na północy także deszcz ze śniegiem, wysoko w Karpatach śnieg. Na pozostałym obszarze kraju trochę słońca, trochę chmur. No i proszę, miejscowości. Kórki koło Olsztynka 6 stopni, Pisanki koło Białegostoku 8 stopni. Kurczy Lasek koło Przasnysza, Jajkowo koło Brodnicy, tam 9 stopni. Koguty koło Jarosławia i Kurowice koło Łodzi 10 stopni. Jajostok koło Cieszyna, Jajczaki koło Wielunia i Kogutki koło Sandomierza 11 stopni. Kurnica koło Krapkowic oraz Jajaki i Kuroch koło Ostrowa Wielkopolskiego 12, a Święconka koło Ostrzeszowa najcieplejsza, bo 13. Mamy też zagranicę. Jaja w Rosji, no tam często są, 2 stopnie. Kure w Japonii 12, kurashiki w Japonii również cieplejsze od kure, bo 13, jaja o taun w Chinach, dlaczego taun jak Chiny, no ale widocznie tak musi być, 28, kuranda w Australii 30 stopni, jaja san w Indonezji 31, pisangan też w Indonezji 33, i najcieplejsze Kurali w Indiach. 35 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Przeceny na święta w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sony 40 cali za jedyne 1690. Samsung 75 cali Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. You never say you love me. Why won't you give me a sign? Could not show who's above me. I got to know if you could be mine. You may regret it down the line if you don't ever make up your mind. I stay true for a reason. Try to meet me halfway. Gonna keep believing that you will someday. Down the line. don't ever make up your mind. Dzień dobry. A jakby tak redaktor podał, jaka temperatura w kurniku będzie, bo to tamtąd wszystko się pochodzi. Proszę pana, nic łatwiejszego. W kurniku dzisiaj będzie plus 10 stopni Celsjusza. Looking back now, who the hell knows where the soul of a dead soldier goes? Guardian angels, maybe they're true. My guardian angels, maybe it's you. I shouldn't be here, you shouldn't be gone, but But it's not up to me who dies and who carries on. I sit in my room, I close my eyes. Me and my guardian angel, we're still on the rise. Got holes in my eardrums, bruises and claws. Double vision, and my stomach's in my. Got pain in my fingers, I hurt from my head to my toe. I wake up feeling like I'm 90 years old. I shouldn't be here, you shouldn't be gone. But it's not up to me who dies and who carries on. I sit in my room, I close my eyes. Me and my guardian angel, we're still on the rise. Teraz, no właśnie. Audycja podróżna. Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech zapraszają Państwa na kolejną wyprawę. Dzień dobry. Dziś wyruszamy w podróż po Ameryce samochodem, często bez konkretnego planu i trasy. Rozmawiamy z Pauliną Grunwald, która w Stanach Zjednoczonych mieszka i po nich podróżuje. Siedzimy sobie w centrum Chicago. Ja chciałem Ciebie zapytać o podróże po Stanach Zjednoczonych. Jaki jest Twój ulubiony sposób podróżowania właśnie po Stanach Zjednoczonych? No zdecydowanie samochodem. Przede wszystkim wychodzi najtaniej, ale też co wydaje mi się jest jeszcze bardziej ważne, to, że można zobaczyć na swojej trasie mnóstwo ciekawych obiektów i dopiero wtedy można odkryć prawdziwą Amerykę. Jak zjedziemy gdzieś na zły zjazd, do jakiegoś małego miasteczka, do jakiegoś pola kukurydzy, ja polecam auto zawsze. No właśnie, ale Ty tutaj w Stanach Zjednoczonych mieszkasz, ale czy też ten sposób podróżowania polecałabyś Polakom, którzy właśnie tutaj, nie wiem, przylatują na urlop i co wtedy? Kupić samochód, wynająć samochód, jak to zorganizować? Zdecydowanie również polecam. tym bardziej dlatego, że tutaj bardzo łatwo się jeździ po drogach. Te autostrady międzysonowe są bardzo, no, są piękne, są szerokie, są odnowione. Jeśli chodzi o kupno czy wynajem, wydaje mi się, że zależy na ile ktoś przylatuje i jak dużo chce zobaczyć. Słyszałam o takich sytuacjach, że ktoś przyjeżdża na przykład, żeby zwiedzić całe Stany, po prostu zjechać się wzdłuż i wszerz. Wtedy ponoć warto jest kupić jakieś używane auto, starsze i potem je sprzedać, ale wydaje mi się, że na krótsze trasy wynajem chyba jednak sprawdziłby się lepiej. To są duże kwoty, jeżeli chodzi o wynajem? Jeśli chodzi o tygodniowy wynajem, zależy jeszcze jaka klasa samochodu oczywiście, ale wydaje mi się, że gdzieś w okolicach $500 by trzeba było liczyć. Jaką trasę na dzień dobry właśnie poleciłabyś, żeby przejechać Stany Zjednoczone, które miejsca zobaczyć? Miasto, które mnie urzekło najbardziej, które polecam każdemu, polecam Nowy Orlean. Jest to miasto zdecydowanie wyjątkowe na mapie Ameryki, ze swoim specyficznym klimatem, ze swoją bardzo rozbudowaną kulturą, która zawiera w sobie i wpływy karaibskie, i wpływy hiszpańskie, i wpływy francuskie. Tutaj z Chicago jechaliście do Nowego Orleanu właśnie samochodem? Tak, zgadza się. Jechaliśmy samochodem do Nowego Orleanu z Chicago. To jest około 15 godzin jazdy, więc nie jest najgorzej. Gorsze trasy przybywaliśmy na przykład na Florydę. Także Nowy Orlean jest całkiem w zasięgu ręki, by się wydawało. Mieliście jakieś przygody na tej trasie swojej samochodowej? Mrożących krew w żyłach nie mieliśmy, dzięki Bogu. Chociaż raz pamiętam, zjechaliśmy z autostrady zatankować, był środek nocy, to była nasza pierwsza podróż po Stanach Zjednoczonych, jeszcze wtedy w ogóle nie znaliśmy tego kraju. Gdzie jechaliście do Nowego Orleanu właśnie? Nie, wtedy jechaliśmy do Myrtle Beach, to jest taka mała miejscowość na wschodzie Stanów, w South Carolina, nad oceanem. Jechaliśmy tam na parę dni i zjechaliśmy w nocy zatankować, gdzieś to było w Kentucky, podejrzewam. I wracaliśmy na autostrady, zjechaliśmy jak w jakąś inną drogę i właśnie wjechaliśmy w pole kukurydzy. I to było jakieś pole kukurydzy pod lasem, było ciemno, tylko taka mgła, jak z jakiegoś horroru się roztaczała nad tym polem. Ja pamiętam, że zamknęłam wtedy oczy i powiedziałam do męża, że po prostu powiedziałam, jak już stamtąd wyjedziemy, bo byłam po prostu przerażona. Ale to bardziej moja wyobraźnia chyba działała niż faktyczne zagrożenie. To jeszcze na koniec zapytam takie pytanie techniczne. Jeździcie z GPS-em czy też z mapą, żeby było tak bardziej z przygodą i trochę więcej myślenia? Jeździmy z GPS-em zdecydowanie, ale pamiętam, jak właśnie jechaliśmy pierwszy raz z tego Myrtle Beach. Wtedy to jeszcze nie była taka era GPS-ów w telefonie szczególnie, były tylko takie GPS-y samochodowe, które też nie były jakoś bardzo popularne, więc pamiętam, że weszliśmy na Google Maps i całą trasę, to było chyba 17 godzin z Chicago do Myrtle Beach, całą trasę przejechaliśmy w Google Maps, obserwując tą trasę, którą będziemy jechać i zaznaczając wszystkie zjazdy, w które musimy zjechać. Więc mieliśmy taką trochę inną mapę, mieliśmy mapę po prostu rozpisaną, gdzie musimy skręcić, w jaką drogę. Byłaś żywą nawigacją po prostu. Do tej pory jestem. Mimo GPS-a do tej pory jestem. Przygoda. Jak się zgubimy, to się odnajdziemy, a coś jeszcze fajnego po drodze też można zawsze zobaczyć. Audycja podróżna. A teraz jeszcze najnowsze doniesienia ze świata podróży. Przeniósł kafelki z jednego miejsca i położył je gdzieś indziej. Tak amerykański turysta chciał zadbać o odpowiedni kadr dla swojej fotografii. Jednak zamiast świetnego ujęcia ma teraz spore kłopoty, bo ozdoba Pompeji, która przeszkadzała mu w kompozycji, została zniszczona. Amerykanin robił zdjęcia domu żeglarza. Nazwa pochodzi od mozaiki, która przedstawia 6 łodzi. Turysta kafelki naruszył, przenosząc kilka z nich. Przyznał, że nie miał złych zamiarów i nie wyrządził szkód celowo, a chodziło mu tylko o dobre ujęcie. W Neapolu wprowadzono zakaz wystawiania martwych zwierząt w witrynach sklepów mięsnych i na straganach rzeźników. Kara za złamanie tych przepisów wynosi 500 euro. To pierwsza taka decyzja we Włoszech. W rozporządzeniu władz miejskich położono nacisk na potrzebę ochrony wrażliwości dzieci, bo jak się zauważa, widok martwych zwierząt zwisających z rzeźniczych haków ma negatywny wpływ na ich sferę emocjonalną i rozwój psychiki. To może być nowa, dosłownie ogromna atrakcja turystyczna. W Indiach powstaje najwyższy posąg na świecie. Imponujący obiekt będzie dwukrotnie wyższy niż Statua Wolności. Jego planowana wysokość to 182 metry. Powstanie na wyspie Sathu w stanie Gujarat, a nazywać się będzie Statua Jedności. Gigantyczny posąg przedstawiać będzie pierwszego wicepremiera Indii, Wallabhbhai Patela. Wesołych świąt życzymy. Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. Dziękujemy bardzo i te życzenia odwzajemniamy, a ja oczywiście odwzajemniam w imieniu całej naszej porannej ekipy te wszystkie ciepłe słowa, które tutaj do nas dotarły od słuchaczy. Ekipa to Darek Pieruch, Halinka Wachowicz, Zofia Kruszewska i ja nazywam się Wojciech Mann. Bardzo dziękuję za niezwykle miłe listy, za świąteczne listy, za nieświąteczne listy i za to, że Państwo włączyli radio w piątek rano. A jeszcze odpowiem na pytanie, bo niektórzy byli zainteresowani, co to za utwór instrumentalny, który dzisiaj wyjątkowo rozpoczął audycję. Ten gitarzysta, którego słuchaliśmy, którego Na zakończenie jeszcze raz posłuchamy to Philip Sayce. A ja powiem Państwu, jak zwykle, że jeśli wszystko dobrze się ułoży, to usłyszymy się na Wielkanoc w niedzielę. Autopromocja. Dziś wieczorem w Trójce skupimy się na kontemplacji. Od 19:00 trzygodzinna audycja Muzyka Ciszy. Zapraszam, Marek Niedźwiecki.